Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Tylko teraz Samsung Galaxy S4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 dzień listopada i 20. Justyna Mączka. Zapraszam na serwis Trójki. Kolejne rozmowy i znów brak porozumienia. Górnicy nie chcą oddać przywilejów, a władze górniczego holdingu twierdzą, że muszą je przynajmniej na razie zabrać, bo mają problemy finansowe. Weterani i bliscy amerykańskich żołnierzy zabitych w Iraku pozwali do sądu europejskie banki. W Radomiu dzisiaj rozdawano książki. To już druga akcja, która ma zachęcić do czytania. Nie ma ostatecznego porozumienia po kilkugodzinnych rozmowach z zarządu ze związkowcami katowickiego holdingu węglowego. Zarząd, przypomnijmy, chce zawieszenia części górniczych świadczeń, tłumacząc to trudną sytuacją ekonomiczną. Związkowcy odpowiadają, że propozycje szefów holdingu oznaczają dla górników utratę sporej części zarobków, bo jako część pensji traktują między innymi deputaty węglowe, nagrody roczne czy inne świadczenia pracownicze niepowiązane bezpośrednio z wykonywaną pracą. Jakie propozycje ma dla pracowników górniczy holding, o tym mówi jego prezes Zygmunt Łukaszczyk. Mówimy o przesunięciu wypłaty 14 pensji na zupełnie inny okres, ze względu na to, że w grudniu, styczniu, lutym nam się kumuluje 6 pensji i tego żadna ze spółek węglowych nie wytrzyma. Mówimy również o tym, aby zmienić system naliczenia barburki, zmienić system naliczenia 14 pensji. Dzisiaj barburka jest liczona na podstawie dwóch ostatnich miesięcy, czyli października, listopada, kiedy z analiz wynika, że wtedy poprawia się wydajność. Ale jest nadzieja, że do porozumienia jednak dojdzie, bo związkowcy deklarują, że będą się zastanawiać, na ile można ustąpić. Deklarują też, że zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji branży. Według resortu gospodarki w pierwszym półroczu strata finansowa całego polskiego górnictwa węgla kamiennego wynosiła ponad 772 miliony złotych. Na sprzedaży węgla spółki węglowe straciły ponad miliard złotych. Amerykańscy weterani i bliscy żołnierzy zabitych w Iraku pozwali do sądu 5 europejskich banków. Ich zdaniem te banki, m.in. Barclays czy Credit Suisse, współpracowały z bankami irańskimi i operowały pieniędzmi, z których opłacano zamachy i przydrożne bomby w Iraku. Pozew wniesiono na mocy amerykańskiej ustawy antyterrorystycznej z 1992 roku. Pozwala ona ofiarom na występowanie przeciwko domniemanym sponsorom operacji przeprowadzanych przez bojowników. Irańskie banki według pozwu przelały ponad 100 milionów dolarów dla ugrupowań działających w Iraku. W zamieszkach na północnych przedmieściach Paryża rannych zostało co najmniej 6 osób. Za burdy i walki z policją odpowiada grupa młodzieży, dla której to forma rozrywki, a wykorzystali okazję, jaką była manifestacja zorganizowana przez licealistów w ważnej sprawie. A szczegóły w relacji Marka Brzezińskiego z Paryża. Około 100 szukających okazji do rozrób młodych ludzi odłączyło się od manifestantów, aby wybijać szyby w oknach sklepowych oraz w przejeżdżających samochodach, które zatrzymywali i których bagażniki plądrowali. Policja twierdzi, że wandale podzielili się na małe, niezwykle szybko przemieszczające się z miejsca na miejsce grupki, które niszczyły wszystko, co było na ich drodze i podpalały kubły ze śmieciami. Naoczni świadkowie twierdzą, że napastnicy zachowywali się bardzo brutalnie wobec przypadkowych przechodniów i kierowców zatrzymanych pojazdów. Według tych samych źródeł wandalom nie przyświecały żadne cele polityczne, lecz demolowali okolice dla samego faktu niszczenia. W akcji zaprowadzania porządku udział wzięło około 200 policjantów wspomaganych przez patrolujący rejon zamieszek Śmigłowiec. Licealiści zorganizowali manifestację na znak protestu przeciwko śmierci przed kilkoma dniami młodego działacza na rzecz ochrony środowiska, który zginął w wyniku operacji służb porządkowych rozpędzających demonstracje ekologów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Biografie, baśnie, powieści historyczne, powieści przygodowe,

Za to jest nie gorzej niż w wielu polskich filmach historycznych. Zarysowane są emocje odczuwane przez Polaków w różnych czasach, w różnych kontekstach historycznych. Ten utwór jest zbudowany w taki sposób, że mamy trzy zwrotki. Pierwsza opowiada za każdym razem w pierwszej osobie historia stworzona. Pierwsza opowiada o czasach Powstania Warszawskiego, druga o czasach strajków w Radomiu w roku 76, a trzecia już jest osadzona we współczesności. Kękę można powiedzieć, że mówi już w niej w swoim imieniu. Bardzo, bardzo ciekawy sposób zarysowania polskiej współczesnej historii. Zachęcam do posłuchania Kękę od zawsze na zawsze w dzisiejszym patriotycznym wydaniu Tonów z Betonu. Ja, aha, taki grupa alternatyw ponad sześć dych wstecz, yo. Ulice miasta idę na spacer ku Pernią. Poły od płaszcza ukrywają tajny rozkaz. Golimy sucz na łyso, zasypanie do Volksdeutscha, yo. Ferajny, grupy żółtek, chudy gazek. Chłopaki głównie przemyt, ale dzisiaj chcą na akcję. Palimy tytoń, czuj przed bramą. Dwa ruchy tempą, przytwą, szluz z kolaborantką, yo. Słyszałem, że już mówią o nas. Ekipa mocna, macki od Pozen do Grodna. Brunatny terror, czerwona armia. Pies im mordę lizał, bo podziemie dla białego orła. Możemy dużo, racja jest po naszej stronie. Ta, zdobyczny Mauser i dwa Wisy wyczyszczone. Ta, Ziutek zostaje, ja z Kazikiem na powstanie gna. Chłopaki z Radomia znowu w centrum wydarzeń. Od zawsze na zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależna. Kwiszko, możesz nam skoczyć przy tym, możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko, króciutko. Od zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależnie. Pochwisz, możesz nam skoczyć, przy tym też możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Króciu znowu grupa alternatyw koło trzech dych wstecz, yo. Zakłady pracy na ulicach tłumnie w czerwcu. Ziutek z Kazikiem biją łokciem w szybę. Jak na wyjdę z omok radnie, to i ja zarobię proste, yo. Ja dziś brygadzista pali taczki. Po twarzach widzę, są chłopaki z nocnej zmiany. Jest paru takich, którzy nie chcą mocnej zmiany. Pies im mordę i zawolę, one łami strajki, yo. Niebiescy będą bili mocno, żeby córki się kruchły wami, żony szły w alkohol. Za każde podniesienie policyjnej pałki zgnębiony będzie syn twój, pożałujesz koszko, yo. Możemy dużo, racja jest po naszej stronie, ta. Nazwiska w korze i podziemne kolportaże, ta. Ziutek zostaje, za to ja z Kazikiem w stocznie gnam. Chłopaki z Radomia znowu w centrum wydarzeń. Od zawsze na zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależni. Pochwisko, możesz nam skoczyć przy tym, możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Króciutko, od zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależni. Pochwisko, możesz nam skoczyć przy tym, też możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Króciu znowu obróż alternatyw, jakiś jeden rok w przód, yo. Mocne rapy znowu opuszczają studio, ziomek. Kazek z Ziutkiem, ciuto szczerze rytmy. Ja za każdym trakiem jestem bliższy, żeby wyjść na swoje, yo. Aha, sytuacja znów tragiczna wszędzie. Chojuchowo grają, co młodym robić, konfuzję w mózgu. Jest jeszcze jedno miasto z charakterem, na szczęście. Chłopaki z Radomia znów głośno. Od zawsze na zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależni. Pochwisko, możesz nam skoczyć przy tym, możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Króciutko, od zawsze, gdzie się dzieje, tam jesteśmy. Historia tego miasta zawsze niezależni. Pochwisko, możesz nam skoczyć przy tym, też możesz być pewny. I tak nie doskoczysz i to wszystko. Króciutko. Kękę od zawsze na zawsze. Trzy historie z Radomia, trzy historie w różnych czasach ujęte. Kękę rapował o Radomiu i ten patriotyzm lokalny jest dla wielu raperów nie mniej ważny niż patriotyzm państwowy, ale często jeden z drugim idą w parze. Tak jest też na przykład w utworze, który teraz wybrzmi. Miłosz, Paluch i Junior Stress to są twórcy tej piosenki. Każdy pochodzi z innego regionu Polski, ale wspólnie nagrali utwór pod tytułem Nie zapomnij skąd jesteś, który w pewien sposób dotyka tematyki lokalnej, ale też mówi o przywiązaniu do ojczyzny, więc jak najbardziej wpisuje się w dzisiejszą tematykę. Zachęcam do sprawdzania. Miłosz to jest raper z Katowic, Paluch z Poznania, a Junior Stress właściwie reggae śpiewak reggae, piosenkarz, nie do końca jestem znawcą tego nurtu, więc nie wiem, jak się powinno nazywać, ale takiego wokalistę, ale mam nadzieję, że się nie obrazi, tym bardziej, że teraz będzie miał okazję się zaprezentować. Nie zapomnij, skąd jesteś, ta trójka właśnie teraz w waszych odbiornikach. Jestem, nie potrzebuję mapy. Rasowa byra paru swego miasta fanatyk. Wszystkie ważne dla mnie dni wiążą się z tym miejscem. Tu uczyłem życia się, tutaj odnalazłem szczęście. Pierwszy smak juchy po przegranej walce. Pierwszy smak wygranej był moim rewanżem. Wykuty charakter przez lata żywym dutem. Uzależnienia i nerwice, ciągłej walki skutek. I na drugim końcu świata będę dumny z pochodzenia. Godny reprezentant kraju, nieważne na jakich ziemiach. Mi nie grozi amnezja, nie zapomnę skąd jestem. Czysta wódka i rap, produkcja z Polski ma testem. Wydajemy ci powody do dumy ze swego godła. Nieważne czy miasto, czy zabita techą wiocha. Bądź dumny z pochodzenia i na cały świat to pokaż. Bezgranicznie oddany paluch w Poznaniach Polak. Ty, daleko stąd. Tylko to by powrócić. Tu jest twoje miasto, tak pozostanie. Ty, jesteśmy tu przez przypadek. Na czystej ziemi o barwie bieliku czerwieni. Nie kończąca się historią. Weź zatrzymaj się na moment. Popatrz tamtą stronę, gdzie nomen omen wszystko jest znajome. Brudne ulice, oczy zamglone. Tutaj jesteś królem tego świata, ławka jest twoim tronem. Weź zatrzymaj się na chwilę, popatrz ile razy zgrodniłeś stąd i ile razy wróciłeś. Tu jest twój dom i będzie nim aż zginiesz. Bo nie da się stąd uciec aż na tyle. Tutaj się urodziłem, za to życie oddałbym bez pytań. Mam Śląsk przed oczami, kiedy za mikrofon chwytam. Kiedy płynę po bitach, ja i ta okolica. Wiemy, że to tylko tu i że tylko w Katowicach. Tu, gdzie ulica nazywa cię po imieniu. Czy kamień na kamieniu układały ojców ręce. Gdzie byś nie był, pamiętaj o pochodzeniu, ziom. Nie zapomnij skąd jesteś, tak. Ty, daleko stąd. Zostanie gdy jesteśmy tu przez przypadek. Na czystej ziemi o barwie bieliku czerwieni. Nie kończąca się historią. Jestem tu i jestem stąd. Wiem gdzie jest mój dom. Wiem gdzie jest mój kąt. Wiem gdzie. Gdzie jest to miejsce, w którym wszedłem na start. Tu się przekonałem, że ten świat dla mnie jest wart. A wart jest swej ceny na bank. To NSM i Fartango Gang. Kimkolwiek byłbym, nie mógłbym nie pamiętać o ilości wiedzy, którą czerpię z tego miejsca. Dlatego ważne, by nie zapominać skąd się jest. To miejsca, które wystawiły cię na pierwszy test. Pierwszy bojowy chrzest, teraz młody stres. Ślę wielkie podziękowania dla jednego z tych miejsc. Liga PLSM Lublin, miejsce mojej rodziny, przyjaciół i kumpli. W życiu może spotkać tylko jedno takie miejsce. Dlatego nigdy nie zapominaj skąd jesteś. Daleko stąd. Pozostanie gdy jesteśmy tu przez przypadek. Na czystej ziemi o barwie bieliku czerwieni. Nie kończąca się historia. Gdy mowa o patriotyzmie, warto poza tym deklaratywnym pochylić się również nad tym bardziej praktycznym, pozytywistycznym w swoim duchu. Raperzy rzadko angażują się w budowę społeczeństwa obywatelskiego, posługując się takimi politologicznymi terminami. Raczej ich przekaz, ich nastawienie do rzeczywistości jest takie, że przekonują swoich słuchaczy do walki o samego siebie, o troskę o siebie, o taki egoizm, czasami pozytywny w obliczu wolnorynkowego funkcjonowania, jednak taka postawa bywa korzystna również dla całego społeczeństwa. Natomiast raczej nie przejawiają zbyt często postaw takich właśnie prospołecznych, nie angażują się w różnego rodzaju akcje. Jeżeli już, to najczęściej w związku z legalizacją marihuany. To jest taki wątek, który rzeczywiście wielu raperów porusza do działania. Ale bywają wyjątki. Takim wyjątkiem jest akcja Pospolite Ruszenie. Jest to zarazem utwór, który za chwilę zaprezentuję, a również taki jest to utwór, który jest zarazem manifestem ruchu społecznego o tym samym tytule. W akcji LUC i Sokół

ziemię biernych znieczuli z klucz to pospolite ruszenie, włączenie prętów, a nie przekrętów plan. Zrób coś od siebie dla ulic, poszućmy brzemię flanelowych koszuli. Klucz to pospolite ruszenie, batalia z wielką infekcją ścian. LUC i Sokół, utwór Pospolite Ruszenie. Wspominałem, że raperzy niechętnie angażują się w akcje społeczne. Sokół jest tu wyjątkiem. Poza Pospolitym Ruszeniem ostatnio też jest on aktywny w akcji Wyloguj się do życia. Zdaje się, że jest on jednym z pomysłodawców całej tej kampanii społecznej, która ma zachęcać młodych ludzi do wyłączania komputerów, wychodzenia na podwórko, zajmowania się swoimi pasjami niezwiązanymi koniecznie z siedzeniem przed monitorem. Także jak widać, Sokół przeszedł naprawdę ciekawą drogę od rapu ulicznego po takie wręcz społeczne działania. Teraz, jako że już mówiłem trochę o rapie patriotycznym, na przykładzie utworów historycznych, było o lokalnym patriotyzmie, było o działaniu pozytywistycznym. Teraz chciałem zaprezentować coś, co pokazuje, że raperzy też mogą pokazywać swój patriotyzm poprzez stanie na straży języka polskiego. Często oczywiście ta forma i to użycie języka polskiego jest dalekie od standardów, ale jednak nie zawsze. Powstał utwór bardzo ciekawy. On nie do końca oczywiście jest patriotyczny w swoim przekazie, ale jednak właśnie moim zdaniem łapie się poprzez to bronienie tradycyjnego języka. Łona i Weber. Łona, raper ze Szczecina, Weber również ze Szczecina, producent. W takim duecie działają oni od już ponad dekady. Kilka lat temu nagrali piosenkę O.E., która w całości jest zarapowana bez użycia polskich znaków, czyli tak jakby ktoś pisał w internecie bez użycia altu i bez polskich znaków. Jak by to brzmiało, gdybyśmy tak właśnie do siebie mówili, a nie tylko pisali, prezentuje Łona i zawiera w tym jeszcze morał. Proszę ciebie, wiem, że masz giegi i klikasz nieźle zintegrowany z kompem, jakbyś był podpięty przez USB. Wiesz, gdzie wcisnąć, żeby blysnąć na forum i przylaczyć swój głos do jakiegoś choru. Ja to doceniam, jak potrafię, ze choć spożuć ile z papier, to w Outlooku kultywuję się pistolografię i cieszy mnie to, że wysoko mierzysz, chociaż radość przyćmiewa to, że zaraz sobie wylamie język. Słowa pozwalają na dosłowność, ale jeśli chodzi o polskie znaki, to gówno, ja na chlodno. Już parę razy próbowałem odnaleźć się i opanować ten dialekt, lecz chowam się dalej. Nie wiem, jak to ogarnąć można, więc mam do ciebie malutenka prośba. Bądź człowiekiem laskawym, tak? I od czasu do czasu wcisnij prawy alt. Łona, rapujący bez polskich znaków, O.E. Już ponad połowa audycji patriotycznego wydania Tonów z Betonów za nami, a ja zapomniałem powiedzieć o kontaktach do studia. Można do mnie pisać SMS-y pod numer 71335. Będę obserwował, czy jakieś się pojawiają. Również posiadamy fanpage Tonów z Betonu na Facebooku. Można tam znaleźć moją audycję i łapać mnie również w czasie tygodnia, nie tylko w czasie trwania audycji. Teraz chciałem zaprezentować piosenkę, która pokazuje, że można mówić o dumie z bycia Polakiem, nie wymachując koniecznie flagą i bez tego wszechobecnego patosu, który prawie zawsze towarzyszy tego rodzaju artystycznym wynurzeniom. Taki utwór nagrał Ten Typ Mes, płyta Trzeba było zostać dresiarzem. To jest album, który ukazał się w tym roku i sam nawet tytuł sugeruje, że proponuje na tym albumie artysta przewrotne spojrzenie na rzeczywistość i próbuje czasami odwracać naturalny

Ten typ mes, Janusz Andrzej Nowak nazywał się ten utwór i traktował o dumie z bycia Polakiem i przekonywał do tego młodych odbiorców, żeby również taką w sobie wyhodowali. Teraz będzie piosenka, która nie jest typowym utworem o Polsce, ale uznałem, że nada się do dzisiejszej audycji, ponieważ opowiada ona w bardzo przenikliwy sposób o pokoleniu, które dorastało wraz z wolną Polską, o jego aspiracjach, o jego bolączkach. Co ciekawe, rapujący w tym utworze raper Pan Wanks jest doktorem socjologii, więc co nieco na ten temat wie, nie tylko od strony właśnie uczestniczącej, ale też jako obserwator. I właśnie posługując się tym razem pojęciem z podwórka socjologicznego, to można powiedzieć, że to utwór, który jest świetnym przykładem obserwacji uczestniczącej, a przy tym jakże świetnie zarymowany. Dinal, nagranie To jest ten, pochodzące z nieoficjalnego wydawnictwa zespołu Dinal opolskiego. Ukazał się on w 2006 roku. Na rogu żeni się koks, a chłopy obijają kostki jak Freddy the Fox. A poruje śnisz słodko jak Annie Lennox. Że zmieni się coś jak Cool James the Block. Ale nie zmieni się nic jak Coupe i Hip Hop. John T rozmowy jak tu zmienić przyszłość teraz. Niby robi te studia większość. I tak będą układali pudła w Tesco. Zresztą reszta nabywa zaocznie papier. Rozsądnie masz wolny, na coś się złapiesz. Jak odszedł papież ogłoszono generację. A to pokolenie ogłosiło emigrację. Zaraz równie chcą już zwiewać snop. Mówią zrób mega sosa, ja plus nie ma co. I cóż się ma pąs, zamiast pływać siedzę i myślę ściśle i zdobywam wiedzę. Mają zło i samotność, ale mają coś więcej niż samą złość. Mają moc, która tli się jak ląd i może eksplodować w nich jak chcą. Mam powiedzieć coś o życiu, to jestem John. Weźcie go, rozkręćcie i wszędzie to. Jeśli myślicie, że to spoko plan na życie, ja sam na bicie jestem pan na życie. Ja muszę być pan wam, sprytny b-boy, żeby nie śmigać po robocie na frytki z rybą. Kiedy split i piwo, dziś stręża kurs, żeby zawsze mieć to pięć jak Louis, tak głupoty jak przyszłość kinos. A to i żeby nie zginąć jak dinozaur. Wow, Michał chciałby być dorosły. Wiesz, życie nie daje mi nic promocji. Miałem lat gdzieś tak 22 i poukładane w głowie, a w mięśniach stan. Dziś mam gdzieś tak 23 i z niej nie chciałbym przespać ich. Rozumiesz, chcę więcej szczęścia niż Vegas. Nie marzysz? Nie dziw się, że nic nie masz. Ja chcę tylko widzieć szczęście najbliższych, zanim jeszcze się przekręcę jak kiczu. Mają zło i samotność, ale mają coś więcej niż samą złość. Mają moc, która tli się jak ląd. Dinal, to jest ten, pan Wanks na mikrofonie. Gdy odszedł papież, ogłoszono generację, a to pokolenie ogłosiło emigrację. Ten utwór był pełen takich ciekawych dwuwersów opowiadających właśnie o pokoleniu dorastających wraz z wolną Polską. Teraz zmieniam klimat. Parę utworów było takich bardziej luźnych, wesołych. Teraz będzie nagranie, które wręcz może podchodzić pod protest song. Bardzo ciężki utwór. Obrywa się w nim zarówno elitą, obrywa się w nim zwykłym mieszkańcą Polski, zwykłym szarym mieszkańcą bloków, ale ze wszystkiego bije taka przejmująca troska o Polskę, dlatego też chciałem go zaprezentować, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę ciekawy tekst, warto się z nim zapoznać, nawet jeżeli forma jest ciężka i przejmująca. Diset to jest raper, którego teraz będziecie mieli okazję usłyszeć. Nie jest to bardzo znana postać, nadal funkcjonująca raczej w podziemiu hip-hopowym, ale bardzo zdolny raper, niedoceniony. Dlatego cieszę się, że mam okazję dzisiaj go wam zaprezentować. Wiktoria i pokój nazywa się piosenka, która teraz wybrzmi w waszych głośnikach. Patrzę jak płoną race na ulicach, myśląc, że idą nowe czasy na świecie i tu nad Wisłą. Patrz jak płoną oczy ludzi iskrą. Czy to przez system, czy to genetycznie? Mają taki syndrom, że ulegają konfliktom i przegrywają wszystkie. Co? Patrzę w przyszłość i widzę wielką niewiadomą. jak masz dobre słowo, przekaż ziomom. Spójrz nań twardo, ale nie z pogardą, zapytaj ich czemu stoją. Patrzę na bloki, widzę wielką nieruchomość. Tyle powstań, tyle wojen, tyle blizn, tyle krzyw, tyle krwi. Wiem, ale ile możesz tkwić bez końca w postawie ofiary i poddanych panu. Ile razy jak byłeś mały słyszałeś, że coś się nie uda, przełóż to na cały naród. Rozmawiam z ziomem o Polsce i łamie mu się głos, gdy mówi, że staje się tu obcy, obcy. Czuję orłom, które muszą zwijać swoje gniazda i krążą, by omijać swoje państwa. Gdzieś, gdzie rządzą swoim życiem po swojemu, nie czekając, aż spłynie na nich łaska. Gdzieś, gdzie nie są bezbronną jednostką, którą zalewa propaganda. Są takie miejsca, czy to się już nie sprawdza, gdzie ludzie to nie zwierzęta i mogą o siebie zadbać. Wampiry wysysają wolność, nie widzą siebie w lustrach. Popłuczyny po Katyniu, powstaniu i wywózkach. I w tej nie, że jesteście marnym cieniem tamtych elit. A ludzie liczą na was zamiast na siebie. Nie liczycie się nic, nic, to ja jestem VIP w moim życiu, nie wy, psy. Bez względu na to lewa czy prawa strona przeważa nasza i wagi państwowej. Nie chcę, by moje losy były przedmiotem sprawy i wagi państwowej. Bez względu na to lewa czy prawa strona przeważa nasza i wagi państwowej. Nie wytrzymują ciężaru tego sporu sprawy wagi państwowej. Niestety też moje, wybierasz stronę, automatycznie musisz wejść w konflikt. Echo to niby głos, tłum to niby też jednostki. To nie mój świat, chcę robić swoje i się oderwać. A po aparacie państwa zostaną tylko zdjęcia, zdjęcia. Ludzie tu walczą w każdy dzień bez przerwy. Na szyi oprócz krzyża mogliby mieć nieśmiertelnik. Setki woltów w organizmie ciągle bez energii. Tylko pioruny wokół głowy, jakby ktoś im podpiął cewkę Tesli. Każdy może być VIP-em w swoim życiu. Po cichu liczę, że paru typów wyciągnie wnioski. Podam rękę każdemu w drabinie niżej, tych wyżej, nie muszę łapać za kostki. Mnie też ukształtowały w tym gnieździe bloki rodzice, ziomki. Ale pora mentalnie wyfrunąć, nie musisz być ich odbiciem dorosłym. Prosty algorytm na wybory. Chyba nie jest na sprzedaż, a przed sukcesem nie ma co się bronić. Nie pierwszy, nie ostatni raz ukradnę wers na sowi. Zbyt elitarny na osiedla, zbyt osiedlowy na salony. Nigdy nie będę wilkiem dla innych, chyba że ktoś wejdzie na mój teren. Co nie znaczy, że nie ostrzę sobie kłów, by zgarnąć jak najwięcej dla siebie. Wierzę w wygraną i rozejm, nie jako przeciwieństwo. To nie sprzeczność układać wiktorię i pokój tą samą ręką. T-set, Wiktoria i pokój, cięższy numer, jak zapowiadałem, pełen troski i takiego zdenerwowania na to, co nie podoba się T-setowi we współczesnej Polsce. Powoli zmierzamy do końca dzisiejszego wydania Tonów z Betonów, dotyczącego właśnie patriotycznego rapu, rapu mówiącego o Polsce. Kolejny utwór, który ciężko nazwać patriotycznym sensu stricte, ale wydaje mi się, że świetnie opowiada on o właśnie pierwszym pokoleniu, które wyrosło już w wolnej Polsce. Z jednej strony jest to piosenka pozornie traktująca o słabości Polaków do używek, ale w dużej mierze jest to opowieść o transformacji i z tego punktu widzenia zachęcam do przysłuchania się jej, ponieważ PZ, bo ten raper właśnie teraz będzie miał okazję się zaprezentować, naprawdę sporo ciekawych przemyśleń natury socjologicznej przemycił do tego utworu. PZ Nun i utwór Szósty Zmysł. Czysta wódka, cały stół w ogórkach, browar i gorzka żołądkowa. Ja zostaję tu do jutra, to tradycja narodowa. Jak szpiczony karpikut, ja Smirnow w Polsce lodowa. W naszej krwi jak kuroniowska zupa w nich. W naszych starych, w których ten ustrój żył. I wolność naszych twarzy, kiedy ten ustrój gnił. Wolność młodych twarzy, nie zdających sobie sprawy, co mimo wszystko ten ustrój w nich zostawił. Ustrój znikł, lecz zostawił ślad w dzielnicach Warszawy. W tych nawykach, które siedzą w nas jak szósty zmysł. Czaisz? Żaden z mój ziomów nie ustawia się na szach. wiesz, ta sama tradycja, trochę inne czasy. Nic prócz demokracji, nic nowego, nic. Co bym robił, gdyby nie ta wolność słowa dziś? Mógłbym palić i pić, mógłbym tak jak wszyscy tutaj. Piję z browar, wódka, inne etykiety. W lepszych ciuchach my, w lepszych butach. Może trochę inne cele, to pierwsze wolne pokolenie, skażone PRL. To siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. To siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. W tym kraju pijesz, gdy się cieszysz, pijesz, gdy jesteś smutny. Ludzie zmienili miłość do życia w miłość do wódki. Zmienili tylko kiedy, historia nie pamięta. Szczęście na nieszczęściach, majątki na przekrętach. Im większy interes, tym większa butelka. I tak wielu z nas zniewala wolność, którą mamy w rękach. Wolność, no bo bogackim z nią jest lepiej. Nie zmienili nic, tylko żytnią na Belweder i królewskie na Heineken. Bo są wreszcie w sklepie, wreszcie. Choć wcale nie pamiętam, że nie było wcześniej. Choć wcale nie pamiętam, lubię melan z opór. Dostałem tą inklinację w prezencie od przodków. Dostałem ją jako sposób spędzania czasu. PZ Nun, codzienne realia z życia Polaków. Szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. To siedzi w nas jak szósty zmysł, nic z tym nie zrobisz. Wiesz, musiałbyś się chyba gdzie indziej urodzić. To jest jak szósty zmysł, masz go we krwi, masz go na co dzień. To jest ten szósty zmysł, który masz w sobie. PZ Nun, szósty zmysł, utwór pochodzący z płyty Muzyka Poważna, drugi album w dorobku tego duetu, drugi i ostatni. Niestety potem ich drogi artystyczne się rozeszły. Niestety również dobiega końca dzisiejsza audycja Tony z Betonu, dzisiejsze patriotyczne wydanie w przededniu Święta Niepodległości. Starałem się przybliżyć wam rap o zabarwieniu patriotycznym. Dzisiejszą audycję otworzył Eldo, więc w ramach takiej klamry również Eldo ją zamknie. Jeszcze jeden historyczny akcent. Mówiłem, że nie będę dzisiaj ich jakiś natłoku całego tutaj proponował. Postanowiłem też pokazać trochę inne podejście do patriotyzmu, ale ciekawy utwór z okazji uczczenia 35. rocznicy powołania Studenckiego Komitetu Solidarności. Właśnie na tą okazję Eldo został poproszony do nagrania piosenki. Jest to właśnie utwór umiejscowiony w czasach PRL-u. Opowiada o walce o wolność młodego Polaka, o walce o ideę. Myślę, że to jest dobry utwór, żeby zakończyć dzisiejszą audycję i życzę wszystkim udanych obchodów Święta Niepodległości, niezależnie od tego, w jaki sposób lubią je celebrować. Pozdrawiam, do usłyszenia w nie najbliższą, ale jeszcze następną sobotę już w standardowym wydaniu Tonów z Betonów. Żegna się Kuba Różyło. Pozdrawiam. Kamieniec zaciśniętych w dłoniach. Mam nadzieję, wiarę, chęć, by zostawić tu coś po nas. Szalona młodość pod rękę na barykady nas prowadzi. Chociaż powiewają tam tylko podarte sztandary. Przepraszam mamo, znowu nie wrócę na noc. A może rano będziesz czekać na mnie pod ciężką bramą. Może nie gniewaj się, wiesz, że tak trzeba. Wiesz, że muszę, to ty mówiłaś, rób tylko to, co słuszne. Na tych ulicach eksploduje moje serce. Tak z wolności, pierwszy raz czując szczęście. Byłem głodny, byłem samotny, było mi zimno. To nieważne, ucieczki sumienie nie chcę udźwignąć. Są takie sprawy, te śmiertelnie poważne. Nie czujesz strachu, a od nich nie liczysz na łaskę. Znasz konsekwencje i skutki tych wyborów. Ale musisz, to oni dali ci 30 lat powodów. Obok ujadają psy i groźnie warczą tanki. Powietrza gryzie smak, na plecach grają białe pałki. Dziwny to marsz, z krzyku i upokorzeń. Niech grają jeden kamień więcej na naszej drodze. Kolejne nie, sprzeciw, weto dla bandytów. Nieznany sprawca, znajoma krew płynie po chodniku. Złamane palce ledwo mają siłę pisać, muszą. To obowiązek pokonać ich chociaż w myślach. mogą co tylko chcą, a chcą pełną pulę zamknąć w klatce myśli, smyć, założyć na duszę kaganiec na usta, serce zmienić w maszynę, a to uczyni mnie trupem, chociaż fizycznie jeszcze żyję. Miasto śpimy, spróbujemy je obudzić i zapalić światło solidarności ranem u ludzi. Znamy konsekwencje i skutki tych wyborów, lecz musimy, to oni dali 30 lat powodów. Mówią raz się żyje, ale nawet jeśli raz to godnie, mówią zegnij szyję, tak być będzie wygodnie. Nie chcę wygody, chcę sprawiedliwości tu i teraz. Chcę, by nikt bliźniego tej zgodności nie odzierał. Ty też? To chodź z nami tak bez obaw, chociaż jak wilki będziemy pod gwiazdami unikać ich obaw. Zapraszamy do reklamy. Kolejna część dwupłytowego albumu Marek Niedźwiecki, Muzyka Ciszy 2. Klimatyczny zestaw utworów. Wśród wykonawców m.in. Grandady, Bjork, Lisa Gerrard, The Moody.